Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël heeft de families ingelicht van de gijzelaars die vandaag worden vrijgelaten door Hamas. Het gaat om 13 vrouwen en kinderen. In ruil laat Israël ook Palestijnen vrij. De ruil is onderdeel van een staakt het vuren die vanochtend om 6 uur Nederlandse tijd ingaat. De gevechtspauze moet 4 dagen gaan duren. In die tijd kunnen er elke dag ook 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na de gevechtspauze verder gaat vechten tegen Hamas in Gaza. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim 1000 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de linkse beweging Antifa. Het was even onrustig tussen de actievoerders en tegendemonstranten, maar het kwam niet tot een confrontatie. In meerdere delen van het land zijn maatregelen genomen vanwege hoog water. Niet alleen in de rivieren en in het IJsselmeergebied staat het water hoog. Door stormachtige wind worden vandaag ook aan de kust verhoogde waterstanden verwacht. Gisteravond zijn daarom onder meer de Hollandse IJsselkering en de Haringfietssluizen dichtgegaan. Gevaar voor overstromingen is er volgens Rijkswaterstaat niet, omdat de waterschappen de afgelopen dagen al voorbereidingen hebben getroffen. Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmut Woudenberg is plotseling overleden aan een hartaanval. Hij was bezig met een theatertour en zou volgende week meerdere optredens hebben. Woudenberg was bekend door rollen in onder meer de films Blue Movie en Amsterdam en de tv-serie Flikken Maastricht, waarin hij commissaris Eugène Hoeben speelde. Woudenberg was 78 jaar. Het weer, vandaag regen met mogelijk hagel en onweer. Het gaat ook stormachtig waaien dus. Met windstoten tot 100 km per uur langs de kust. Het wordt rond de 6 graden. Later op de avond neemt de wind weer wat af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ransomware, DDoS-aanvallen en phishing vormen een ware nachtmerrie voor bedrijven en internetgebruikers. Tegelijkertijd raken steeds meer jongeren erbij betrokken. In minder dan een uur bleek het mogelijk om de telsoftware van de verkiezingen te hacken. Olieterminals in België, Duitsland en ook Nederland zijn getroffen door digitale aanvallen. De hackers hebben waarschijnlijk een crimineel motief. Meer jongeren plegen digitale misdaden. Online fraude, DDoS-aanvallen, hacken ook. Het Nationale Cybersecurity Centrum waarschuwt voor een wereldwijde cyberaanval die bezig is. Een aanval met zogeheten ransomware. Volgens de BBC hebben 74 landen er inmiddels last van. Vroeg. Met Rosa Wierda. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 24 november. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, je gelooft het misschien niet, maar zelfs in 2023 is dit nog het meest gebruikte wachtwoord ter wereld. En dat is gevaarlijk, want we bevinden ons steeds meer in de digitale wereld. Om daar aandacht voor te vragen is het vandaag Check Je Wachtwoordendag. Een goed moment om stil te staan bij digitale veiligheid. Maar hoe ziet een goed wachtwoord er wel uit? Wat moet je doen als je slachtoffer wordt van ransomware? Ook bespreken we de groeiende wereld van cybercriminaliteit, een groeiende dreiging en een wereld waarin steeds meer jongeren in verzeild raken. Hoe komt dit en hoe kunnen we dit tegengaan? Daarover ga ik in gesprek met Vivianne Bendermacher, techjournalist en oprichter van Technionista, een bedrijf dat zich richt op vrouwen in de IT en technologie. Vivianne, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, Technionista, zei ik dat nou goed? Technionista. Ah, bijna Technionista, goed. Heel goed. Ja, dit bedrijf dat heb je ingezet voor empowerment van vrouwen via technologie. Hoe ben je zelf zo terechtgekomen in de wereld van de tech? Nou, ik was een aantal jaar geleden hoofdredacteur van het populair wetenschappelijke magazine Kijk. Daar raakte ik eigenlijk verslingerd aan alles wat met digitale technologie te maken heeft. Ik vind het een fascinerende wereld. En ik merkte ook altijd dat ik een van de enige vrouwen in die wereld leek te zijn. Dus het is een wereld waar heel veel mannen werkzaam zijn. Mm-hmm. En ik vond het zo jammer, want ik kreeg er zoveel energie van. En ik vond het zo leuk dat ik dacht, nou, dat moet toch voor meer vrouwen heel erg leuk zijn. Absoluut. Ja, zo ben ik een beetje die kant op gegaan. En toen dacht ik, daar moeten we iets mee. We moeten vrouwen daarmee in aanraking laten komen. En helpen om die wereld in te kunnen gaan. Waarom denk je dat er zoveel mannen in die wereld zitten? Het is een beetje van oudsher zo ontstaan. Ze zitten er al heel erg lang. Misschien dat het daardoor ook wat minder verwelkomend is voor vrouwen. Dus het ligt niet zo voor de hand om er naartoe te gaan. En we hebben heel veel diepgewortelde stereotypes in onze maatschappij. Mm. Dat merk je al op jonge leeftijd als het gaat om speelgoed. Dan zie je dat meisjes al snel richting poppen gemanoeuvreerd worden, terwijl jongens misschien met technisch Lego meer in aanraking komen. Gelukkig verandert dat ook steeds meer. Maar daar begint het al vaak mee. En dan krijg je ouders, je krijgt juffen, meesters, die een beetje datzelfde stereotype beeld hebben. Dus als een meisje het bijvoorbeeld niet zo heel erg goed doet in wiskunde of met wiskunde, dan zullen ze zeggen, ah joh, maar jij bent hartstikke goed in de talen, dat is wel prima. Terwijl als een jongen een beetje achterblijft bij wiskunde, zal die bijles krijgen, eerder dan dat meisje dat aangeboden krijgt. Nou ja, en zo ontstaat er al heel vroeg in leeftijden een soort wig met, jij kan beter bijvoorbeeld de verzorgende kant op of de talenkant op, meer dan IT is iets voor jou of technologie is iets voor jou. Ja. Nou, daar zien we wel een verandering in, hoor. En ik denk dat het heel noodzakelijk is dat we daar aandacht voor blijven houden. Ja, er worden ontzettend veel mensen omgeschoold, ook om in de IT-wereld te gaan werken. Ik merk het om mij heen ook. Jij was gisteren nog op een congres over dus die diversiteit in de tech-wereld. Wat viel je daarop? Nou, ten eerste, het was een fantastisch congres georganiseerd door mensen van TechLeap en Diverse Leaders in Tech. Wat ik heel belangrijk vind, dat daar aandacht voor is. En wat me daar opviel, ze presenteerden een rapport. Je kunt de cijfers ook inzien. Dat is heel interessant om eens naar te kijken. En eigenlijk, als je mensen vraagt die werkzaam zijn in de wereld van IT en tech, hoe staat het op het gebied van diversiteit, volgens jou, in jouw wereld? Dan lijkt het mee te vallen. Dan lijkt het alsof ze zeggen, nou, eigenlijk best wel goed. Ik zie niet echt een groot probleem. Maar als je dan inzoomt op de cijfers, dan zie je dat bijvoorbeeld vrouwen aangeven, nou, het is eigenlijk helemaal nog niet zo best gesteld. En sterker nog, ik vang me er niet op. Ik heb de cijfers nu niet voor me liggen, maar ik geloof 1 op de 4 vrouwen heeft afgelopen jaar ergens melding gemaakt, dus vrouwen werkzaam in IT, van ongepast gedrag op de werkvloer. Ja, joehoe, dan is er nog steeds wel iets aan de hand. En wat we ook zien is dat diversiteit, als we het hebben over verschillende culturele achtergronden, dat er dan, als je het algemeen vraagt aan die wereld, hoe is het daarmee gesteld? Nou, gaat eigenlijk best wel goed. Maar als je het vraagt aan mensen met een migratieachtergrond, zeg even aan, het gaat helemaal nog niet zo goed. Ik ervaar helemaal nog niet zo'n gelijke behandeling. Dus wat me opviel is, het gaat er maar net om aan wie je iets vraagt. Ja. Vraag je het aan, en ik sla het nu heel erg plat en ik chargeer, maar vraag je het aan de witte man die al lang werkzaam is binnen IT, dan zal die zeggen, joh, daar gaat eigenlijk veel te veel aandacht uit naar dat hele diversiteitsgeneuzel in IT en tech. Vraag het aan vrouwen of vraag het aan mensen met een migratieachtergrond, en dan zie je dat het probleem eigenlijk best nog wel heel erg aan de hand is. Daar moeten we wat mee, en dat begint bij de bewustwording daarvan. Mm-hmm. Gesprekken. Misschien ook wel, ik sla hem weer plat, met die witte man. Nou ja, om aan te geven, joh, het is natuurlijk anders. Die belevingswereld die je ook een witte man zo ziet. Maar dan moet het wel echt anders. Want ik kan me ook voorstellen, jij bent dan ook techjournalist. Mm-hmm. Voel jij je wel helemaal serieus genomen in die wereld? Dat is nou echt een goede vraag. Ik denk, als ik even terugga in de tijd, toen ik net begon in deze wereld, minder. Dus dan kwam ik ergens binnen en dan dan was vaak de gedachte, het zal de stagiaire zijn. Of een beetje het stereotype. Maar toch heb ik dat wel altijd ook als een soort, nou, kracht gezien. Zie het een beetje als een soort van paard van Troje. Ja. Je komt binnen en als je dan even in gesprek bent en mensen doorhebben dat je die oprechte interesse hebt en misschien ook al wat voorkennis hebt, dan ervaar je het niet meer als een drempel. Dus inmiddels, voel ik me denk ik wel serieus genomen. Maar daar gingen wel wat jaartjes overheen. Ja. En duidelijk ook nog dat het een lange weg te gaan heeft, de hele wereld. Nu je het ziet, hoe kunnen we dit verbeteren, denk je? Hoe kunnen we de diversiteit groter maken binnen deze wereld? Kijk, mijn grootste doel is dat we het er straks helemaal niet meer over hoeven te hebben. Nee. Zodat dat er echt een gelijkwaardigheid ontstaan is, waardoor het eigenlijk geen fenomeen meer is. Tot die tijd zullen we ervoor moeten zorgen dat de representatie op orde is. En dat betekent dat als je een techbedrijf hebt en je kijkt naar de bezetting binnen dat techbedrijf, als het een heel homogene groep is, dan moet er wat aan toegevoegd worden. En dan kun je het hebben over mensen met een andere culturele background, sorry voor mijn Engels, achtergrond. Verschillende leeftijden, nog zoiets. Ja. Hè? Leeftijdsdiversiteit kan je echt heel veel brengen in je team, maar zeker ook gender. Dus als het voornamelijk een mannendoelgroep is, voegt de er eens wat vrouwen aan toe. Het blijkt uit heel veel wetenschappelijke studies dat diversiteit in een team leidt tot meer kwaliteit en daarmee ook meer omzet. Dus het is ook gewoon een businessmodel om te zorgen dat je met diversiteit werkt. En ik geloof, als jij producten en diensten ontwikkelt of maakt voor mensen, voor iedereen, hè? Dus als jij de gedachte hebt, mijn product of dienst moet voor iedereen toegankelijk en beschikbaar en fijn zijn, ja, dat begint gewoon bij makers die een representatie kunnen vormen van die doelgroep. Ja, en hoe krijg je dan al die verschillende vormen van mensen in die doelgroep terecht? Ja, ook dat is een lange weg te gaan. Ik geloof heel erg in het fenomeen van rolmodellen. Ja. Dus mensen die al met een bepaalde achtergrond in die wereld zitten, maak ze zichtbaar. Zorg ervoor dat anderen ze ook zien. Want goed voorbeeld doet vaak goed volgen. Ja. Gelukkig zijn er veel initiatieven in die wereld die daar ook zich hard voor maken. Nou, mijn eigen initiatief is er één van. Maar er zijn er dus nog veel meer. Zoals dus ook gisteren dat evenement van Tech Leap, Diverse Leaders in Tech. Super belangrijk. Dus daar begint het. Maar het begint ook, nou, ik zeg begint, maar misschien het gaat door met in gesprek blijven met elkaar. Hè? Ik zei net al, en ik zei erbij, ik chargeer en ik sla het plat, maar ik had het over die witte man. Nou, die witte man die voelt zich inmiddels misschien ook wel aardig aangevallen door dat hele geneuzel over diversiteit. Blijf met elkaar in gesprek en laat ook het belang zien voor hen waarom het een goed idee is om daar wel op in te zetten. Ja, en ook het gesprek niet te aanvallend maken. Precies, ja, we moeten het samen doen uiteindelijk. Absoluut, en ik denk ook een groot onderdeel van die diversiteit groter maken is ook door het aantrekkelijker te maken, het werk, om te laten zien ook hoe spannend het is. En dat doe jij ook onder andere door de podcast waar jij aan meewerkt, Takedown. Daarin interviewde jij allerlei medewerkers van het team High Tech Crime, een speciale eenheid van de politie. Zometeen gaan we daar veel dieper op in. Maar heel even kort, om alvast een beetje te teasen, wat is jou het meest bijgebleven? Oh, nou moet ik één ding kiezen. Dat is een beetje lastig, want het was een waanzinnig project om aan mee te mogen werken. Wat is er het meest bijgebleven? Ja, nou, ik interviewde mensen van Team High Tech Crime over bijvoorbeeld de zaak Enetcom. Versleutelde berichten op Blackberries. Dat is op een gegeven moment opgerold door Team High Tech Crime. En toen ik ze vroeg, wat heeft dit nou voor impact op jou gehad? Toen bleek dat, ik sprak een tactisch rechercheur die dus echt al 20 jaar ervaring heeft met zware criminaliteit. Die is echt een stukje van zijn naïviteit verloren. En dat greep me wel een beetje. Dat je denkt, jeetje, daar ga je al zo lang mee. En door deze zaak vielen de schellen een beetje van zijn ogen. Ongelooflijk. Nou, ik ben bang dat we dit in dit gesprek ook de naïviteit van veel luisteraars dan laten verdwijnen. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan vooral via de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg met Rosa Wierda. Misschien heel even voor de niet zo technische luisteraar, kun je uitleggen wat cybersecurity precies betekent? Ja, nou, de wereld van cyber gaat natuurlijk over de wereld die zich online en met computers afspeelt. Mm-hmm. En als je het hebt over de security daarvan, dan gaat het over de beveiliging. Hoe beveilig jij je in jouw digitale leven? Nou, inmiddels heeft iedereen een digitaal leven. Hè? Denk aan je mobieltje, maar denk ook aan je e-mail. Misschien werk je wel met Teams of met Zoom. Of je hebt misschien een Facebook-account of TikTok. Allemaal dingen die je online doet, dat moet je heel goed beveiligen. En daar gaat de wereld van cybersecurity over. Ontzettend belangrijk, want er is veel sprake van cybercrime op dit moment. Dus dat is eigenlijk criminaliteit wat zich ook afspeelt op het internet en via online. Wat is op dit moment volgens jou het grootste gevaar wat betreft deze cybercrime? Kijk, de gevaren komen van alle kanten. Dus het is een heerlijk doemscenario om mee te beginnen. It's everywhere. Maar dat is wel een beetje zo. Ik denk dat het misschien wel het grootste gevaar zit in gebruikers zelf. De gedachte dat jij niks te verbergen hebt en dat je daarmee ook niet echt de noodzaak ziet om jezelf goed te beveiligen. Ik denk dat dat het grootste gevaar is. Ja, want daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Want ik denk altijd van het maakt niet uit of je mijn wachtwoord hebt van mijn Hotmail. Want wat kan er nou in staan wat in hemelsnaam zo gevaarlijk kan zijn om daar toegang tot te hebben? Ja, nou, en het komt waarschijnlijk doordat je in de media hoor je vaak dingen over. Nou, en toen zijn er naaktfoto's buitgemaakt bijvoorbeeld. Nou, als jij die naaktfoto's niet hebt, dan kun je je heel veilig wanen. Dan denk je, nou, dat gaat dus niet over mij. Maar nee. Ander scenario. Misschien heb jij ooit voor een doeleind een kopie van een paspoort moeten verzenden ergens naartoe. Dat zal misschien nog wel te vinden zijn in jouw Hotmail. Stel dat een crimineel een kopietje van jouw paspoort weet buit te maken. En je hebt dat paspoort, dat kopietje misschien wel verzonden zonder kopie-idee. Hè? Dat raad ik iedereen aan. Kopie-idee kun je bepaalde gegevens afschermen op je paspoort. Maar dat heb jij niet gedaan. Je hebt gewoon een kopietje van je paspoort verzonden voor een hotel of whatever. Je moest het ergens voor hebben. Als die crimineel dat paspoort heeft, dan kan hij misschien wel op jouw naam een auto kopen. Of hij kan kleine aankopen doen via bol.com of een andere webshop. Op jouw naam. Ja. Dan is het aan jou om te bewijzen dat jij het niet was en je geld terug te krijgen. Het kan heel vervelend zijn. Mm-hmm. Het is een goede reality check. Nou. Denk je dan toch, je hoort mij al van hierover twijfelen, maar nemen we het dan überhaupt als samenleving dan helemaal niet serieus genoeg? Ja, misschien ook wel, maar het lijkt ook iets ontastbaars. Hè? De hele wereld van de digitale wereld voelt zo ontastbaar. Terwijl eigenlijk, als je het hebt over je fysieke huis, de woning waarin jij woont, dan heb je een voordeur. Ja, daar heb je gewoon een slot op, denk ik. Je laat die voordeur meestal, in elk geval niet bewust, openstaan. En dat voelt heel logisch. En dat komt omdat jouw huis heel tastbaar is. Je weet wat er in jouw huis ligt. Je weet welke spullen van jou zijn. Online is dat allemaal wat diffuser. Je weet misschien niet meer welke gevoelige gegevens er allemaal zijn. En waar is eigenlijk jouw voordeur dan? Is iedereen zich daar wel van bewust? Nou ja, die voordeur zou je eigenlijk kunnen zien als de wachtwoorden die je gebruikt om ergens binnen te komen. Jouw Hotmail in jouw voorbeeld, maar ook je Facebook of misschien wel die webshop waar je aankopen doet. Ja, alles is natuurlijk ook steeds meer gelinkt met elkaar. Zeker, ja, ook dat nog. Ja, want als je op Instagram zit en er komt een advertentie voorbij en daar heb je interesse in en je koopt daar iets, dan is het allemaal gelinkt. Ja. Ja. Nu, je zei het al, die wachtwoorden. Nu is ook Donald Trump, die blijkt zijn wachtwoorden niet goed voor elkaar te hebben. Laten we heel veel luisteren naar een stukje podcast waarin je spreekt met Victor Gevers. Hij is ethisch hacker. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 ziet Victor op televisie een Trump-rally voorbij komen. De bekende slogan Make America Great Again, afgekort als MAGA, is niet van de lucht. Het brengt Victor op een idee. Wat nu als hij opnieuw probeert in te loggen op hetzelfde Twitter-account als waar hij 4 jaar geleden met succes binnenkwam? Maar dan nu met het wachtwoord MAGA 2020... uitroepteken. En dat was dan ook het wifi-wachtwoord van hun, bij hun rallies. Dus dat is. Dat had ik iets van: oké, dat zal dat Team Trump wel verzonnen hebben, hè, natuurlijk, omdat het makkelijk is om te onthouden. Dus de denkwijze erachter is niet zo raar. En het wachtwoord op zich is gewoon prima. Als je two-factor authentication, en in dit geval bij een president zou ik toch wel multi-factor authentication doen. Maar blijkbaar, wat voor reden ook, heeft de gebruiker of heeft iemand voor de gebruiker deze instellingen allemaal uit kunnen zetten. Ja, dit vind ik toch een bizar verhaal. Hoe kan het dat het zo makkelijk is om in het Twitter-account, wat echt toen op dat moment zijn grootste manier van communiceren was, om daarop in te breken? Ja, nou, kleine nuance. Het was ook weer niet mega eenvoudig. Hè? Victor Gevers heeft daar ook wel een beetje zijn best voor moeten doen. Maar het feit dat dit wachtwoord, ja, het wachtwoord was. Het is lachwekkend als het niet zo ernstig was. Dat is zo. Hij regeerde praktisch via Twitter, hè, Trump. Mm-hmm. Dus als iemand zijn Twitter-account had overgenomen met kwade bedoelingen en bijvoorbeeld de oorlog aan Rusland had verklaard, om maar iets te noemen, dit had mega grote gevolgen kunnen hebben. Nou, en waarom was dit dan zo? Het vermoeden is, als iemand met campagne is, een Amerikaans presidentskandidaat of later president, dan zijn er heel veel mensen die zijn Twitter-account moeten bedienen. Mm. En dan is het zo lekker makkelijk als iedereen daar ook eenvoudig in kan. En tweestapsverificatie, ja, dat vonden ze misschien onhandig. Want misschien moet iemand even snel in de heat of the moment een tweet verzenden. Dat is allemaal nogal ingewikkeld. En dus hebben ze een hele hoop van de beveiliging uitgezet, waardoor dit dus mogelijk is gebleken. Wat voor invloed heeft dit gehad dat hij hier zo makkelijk in kon? Voor hemzelf bedoel je? Voor de ethisch hacker? Ik bedoel voor het Twitter-account van Donald Trump. Wat gebeurde er zodra ze erachter kwamen dat hij gehackt was eigenlijk? Ja, ik wil niet alles weggeven, want luister vooral die podcast. Maar waar het op neerkwam is dat er gebeurde eigenlijk niet zo verrassend veel. Victor Gevers is zelfs 2 keer in zijn Twitter-account terechtgekomen. Jaren eerder is dat ook al gelukt. Toen was het zelfs nog ietsje moeilijker. Toen stond er op zijn minst nog een soort geolocatiebeveiliging aan. Dus toen hij het probeerde, kreeg hij een melding met... hey, dit kan jij niet zijn, want jij zit niet in Amerika. Dus heeft hij iets meer moeite moeten doen om er toch in te komen. De tweede keer was het nog veel eenvoudiger. Dus je zou kunnen zeggen, welke gevolgen heeft het gehad? Nou, niet de gevolgen die je misschien wel kon hopen. Namelijk dat de beveiliging heel veel beter geregeld was. Ik hoop van harte dat dat nu wel zo is. Mm-hmm. Amerika ontkent dat dit ooit heeft plaatsgevonden. Nee, joh. Dus hoe serieus ze het nemen, ik weet het niet. Het is allemaal netjes gemeld bij de White House. Ze weten ervan, gewoon al zullen ze het ontkennen. Nee, ja. Er werd niet zoveel mee gedaan. Dat is dan misschien wel ook goed voor de luisteraar. Want als het Donald Trump al niet lukt, dan zijn er waarschijnlijk nog heel veel mensen die dit niet hebben. Die goede beveiliging. Nu is natuurlijk een vraag aan jou. Hoe kunnen luisteraars hun gegevens wel goed beschermen? Ja, ten eerste zorg voor een fatsoenlijk wachtwoord. En daarmee bedoel ik, je gaf net al in je intro aan 123456... Is geen goed wachtwoord, mensen. Nee. Je geboortedatum ook niet. De naam van je huisdier ook niet. De meisjesnaam van je vrouw misschien ook niet. En de namen van je kinderen ook niet. Je adres niet doen. Postcode onhandig. En waarom zeg ik dit allemaal? Omdat dit allemaal gegevens zijn die je in de openbare online wereld, misschien op jouw Facebook-account wat openbaar is, of op andere plekken, vrij makkelijk te achterhalen is. Dus een beetje hacker die bij jou naar binnen wil komen, zal echt wel kijken, oh, heeft ze ook een huisdier? Oh, heet het huisdier Vicky? Laten we eens iets proberen met Vicky. Dat zijn geen goede wachtwoorden. Dus wat moet je dan wel doen? Een tip is, gebruik totale random woorden. Kijk eens om je heen waar je nu zit en dan zie je misschien wel een stoel, een computer en een geluidsbox zie ik hier. Mm-hmm. Nou, als je die woorden achter elkaar plakt, dat is zo random dat dat al lastiger te kraken wordt. Ook een hele goede tip, gebruik zinnen in plaats van een woordje. Spaties mag je ook gewoon gebruiken in een wachtwoord. Dat is een teken, dus okay. Die kun je inzetten. Dus een wachtwoord als mijn linker sok is 10 keer roder, 10 keer als in cijfers. Dat slaat helemaal nergens op. Het is totaal random. Voor jou misschien heel makkelijk te onthouden. Prima wachtwoord. Maar met alleen een goed wachtwoord ben je er nog niet. Zet je 2-staps-verificatie aan. Echt, doe het nou. Ja, misschien heel voor iedereen die dat niet weet. Wat is een 2-staps-verificatie precies? Daarmee zet je een extra laagje beveiliging aan, waarbij je nog een ander middel nodig hebt om te bewijzen dat jij het bent. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door middel van een sms'je. Dus dat jij ergens inlogt, maar dan krijg je ook nog een sms'je met ben jij dit? En als jij dat sms'je bevestigt, dan pas kun je erin. Dat is een vorm van 2-staps-verificatie. Je hebt ook authenticator apps die je daarvoor kunt gebruiken, die elke keer weer een nieuw cijfercode ophoesten op het moment dat jij wil inloggen. Nou, dat zijn allemaal laagjes die het wat veiliger maken. Nu vraag ik me dan toch af, want er zijn ook heel veel oudere mensen die misschien geen smartphone hebben of geen idee hebben hoe dat allemaal werkt. Het lijkt me best wel moeilijk voor hen om zo'n 2-staps-verificatie te gebruiken. Ik vind het af en toe al ingewikkeld. Wat voor tips heb je dan voor hun? Nou ja, dan misschien inderdaad op zijn minst dat goede wachtwoord. Mm. En als je echt helemaal geen smartphone hebt, dan wordt het inderdaad iets ingewikkelder om dingen te gebruiken. Maar dan nog kan je met sms werken. Daar heb je geen smartphone voor nodig. Een sms'je kan je ook op een good old telefoontje binnenkrijgen. Ja. Ik raad het toch aan om dat te doen. En vraag dan om hulp als je het lastig vindt om het te laten inrichten voor je. Mm. De meeste apps die je gebruikt, bijvoorbeeld als je Facebook gebruikt, er staat ook echt heel goed stap voor stap uitgelegd hoe je het aan moet zetten. Dus dat zou moeten lukken. En een andere tip, waar ik ook wel groot fan van ben, gebruik een wachtwoordmanager. Dus in plaats van dat jij al die wachtwoorden maar moet bedenken, en dat is nog een tip, gebruik unieke wachtwoorden per ding waar je inlogt. Dus niet elke keer, als jouw wachtwoord is rode sok 1, gebruik dan niet voor het volgende account rode sok 2. Want nee. Dan wordt het waarschijnlijk alweer iets makkelijker om dat dan te achterhalen. Unieke wachtwoorden. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om dat allemaal te onthouden. En daar komt een wachtwoordmanager om de hoek kijken. Want die slaat het allemaal voor jou op in een kluis. En op het moment dat jij ergens wil inloggen, dan doet hij dat automatisch voor jou. En dat is niet onveilig? Nee, dat is een stuk veiliger dan al die wachtwoorden die jij moet onthouden, die waarschijnlijk daarmee ook makkelijker te kraken zijn. De kritische luisteraar zal zeggen, ja, maar hoe kom je dan in die wachtwoordmanager? Ja, met een wachtwoord. Dus dat wachtwoord moet supergoed zijn. En een andere tip, check regelmatig of jouw wachtwoord al ergens is buitgemaakt. Dat kun je doen via bijvoorbeeld Have I Been Pwned. Dat is een website waar jij bijvoorbeeld je e-mailadres kan invullen. En stel dat jouw gegevens ergens de ronde doen, dus er is een database waar jouw gegevens in staan, dan zie jij dat daar. En dan weet je, oké, ik moet in elk geval van mijn hotmailadres, die hier blijkbaar rondslingert, mijn wachtwoorden even aanpassen. Dat is echt een goede tip om dat in elk geval in de gaten te houden. Oké, heel goed. Allemaal hele goede tips. Je kan ze allemaal terugluisteren. De podcast komt om 6:00 online. Dus schrijf dan ook goed mee. Dan gaan we het hebben over ransomware. Want volgens het Nationaal Cybersecurity Team neemt vooral de dreiging van ransomware sinds enkele jaren wereldwijd toe. Ja, weer een ingewikkelde term voor mensen die hier niet bekend mee zijn. Maar wat is een ransomware aanval precies? Ransomware, de Nederlandse vertaling zou zijn gijzelingssoftware. Mm-hmm. Nou, wat het doet, het komt bij jou binnen, vaak via phishing. Weer zo'n leuk woord. Phishing betekent dat men probeert gegevens van je. Ze proberen jou te verleiden om iets te doen. Bijvoorbeeld, je krijgt een mailtje en in dat mailtje staat, hey, je hebt hier een factuur en die factuur heb jij nog niet betaald. En dan, het ziet er misschien wel geloofwaardig uit. Misschien is het wel bij een bedrijf waar jij inderdaad wel een factuur van verwacht. Dus wat doe jij? Jij klikt die bijlage open, want dat is dan de zogenoemde factuur. Op het moment dat jij op die bijlage klikt, gebeurt er iets. Er wordt malware geïnstalleerd. En dat kan in het voorbeeld van ransomware gaan om gijzelingssoftware, ransomware. En die ransomware die gaat dan razendsnel al jouw bestanden versleutelen. Dus zo aanpassen dat jij ze niet meer kunt openen. En op dat moment heeft hij dus eigenlijk al jouw bestanden gegijzeld. Mm. En dan komt de volgende, dan gaat hij zeggen, nou, wil jij je bestanden ooit nog terug, dan zul je geld moeten betalen, los geld. Dus dat is de gijzeling hieraan. Je bestanden zijn versleuteld, je kan er echt niet meer bij. En je krijgt het alleen maar terug als jij geld betaalt. Als je dus geld betaalt, wie worden hier vaak slachtoffer van? Dat kan echt iedereen zijn. Dat kan gewoon een individu zijn die per ongeluk op zo'n linkje heeft geklikt. En het kan ook gaan om hele grote bedrijven of overheidsinstanties. En afhankelijk van wie het slachtoffer is, zullen de bedragen die gevraagd worden ook verschillen. Ja. En dat kan oplopen echt tot in miljoenen. Maar het kan ook gaan om enkele duizenden euro's. En alles daartussenin. Ja, allebei ontzettend veel geld. Wat zijn die gevolgen als je dat geld niet gaat betalen? Ja, het nare antwoord is, waarschijnlijk krijg je dan je bestanden niet terug. Tenzij, en daar hoop je natuurlijk op, tenzij die bestanden of deze vorm van ransomware al eens eerder is gekraakt door bijvoorbeeld de mensen achter Team Hightech Crime. Als zij er al achter zijn gekomen, dan is de sleutel voor deze ransomware misschien al voorhanden, waarmee je misschien een deel of al je bestanden terugkrijgt. Hopelijk heb je trouwens een goede backup gedraaid en kan je die backup weer live zetten. En ja, dan moet je de versleutelde bestanden wellicht als verloren beschouwen, maar kan je toch weer terugkomen als bedrijf bijvoorbeeld, als het je overkomt. Maar over het algemeen, als je niet betaalt, ja, dan is het weg. Dus het is een kostenbatenanalyse die je dan moet maken. Hoe erg is het als je alles kwijt bent? Voor een bedrijf kan dat soms een faillissement betekenen. Ja. Zijn dat dan ook de groepen die het snelste worden geraakt? Of kan dat dan van door iedereen gebeuren? Ja, het kan echt door iedereen gebeuren. Al is daar natuurlijk wel het grote geld te verdienen. Denk aan een ziekenhuis. Stel, het gebeurt bij een ziekenhuis en alle patiëntendossiers zijn versleuteld. Dat is een ongelooflijk groot probleem. Ja. Dus zal een ziekenhuis misschien wel eerder genegen zijn te betalen. Overigens zal de politie altijd zeggen, betaal niet. Mm-hmm. Je moet niet onderhandelen met cybercriminelen, want daarmee hou je natuurlijk hun verdienmodel in stand. Maar goed, ik begrijp die tip ook heel goed. Betaal niet. Aan de andere kant, ja, als jij het slachtoffer bent en je weet dat je alles kwijt bent, misschien betaal je dan soms wel. Ik begrijp het wel dat je dan wel betaalt. Ja, het is natuurlijk vanuit die angst gebeurt er heel veel. Ja. Ja, want wat kan dan de politie voor je doen als dit gebeurt? Je moet altijd aangifte doen. Want de kans is aanwezig dat ze door jouw aangifte meer informatie buitmaken en uiteindelijk dan toch wel achter die sleutel weten te komen, waarmee jij, maar ook andere slachtoffers uiteindelijk geholpen kunnen worden. Dus je moet altijd aangifte doen. Of ze dan echt alles voor je kunnen betekenen, misschien op dat moment nog niet zoveel. Je hoopt dat ze het uiteindelijk op het spoor komen, maar het is geen garantie. Het is geen garantie dat jij daarbij geholpen wordt. De politie is er ook niet. Zo'n team high-tech crime is er niet om jouw bedrijf weer te redden. Weet je, ze hebben wel meer te doen dan dat. Nee, ja, dat is de harde waarheid natuurlijk. Dat is de harde waarheid. Overigens, als jij wel besluit te betalen, is dat nog steeds geen garantie tot succes. Hè? Er zijn ook cybercriminelen die jou dan nog steeds niet je bestanden teruggeven. Of slechts een deel. Soms is hun eigen sleutel niet helemaal goed. Ja. En dan krijg je het ook niet terug. Dus ja, eigenlijk is het gewoon een heel groot probleem als het je overkomt. Dus wat we hier uithalen, bescherm je gegevens goed. Ja, proberen te voorkomen dat het gebeurt. Ja, en klik dus niet zomaar op linkjes die je niet vertrouwt. Maar hoe kunnen we zeker weten dat zo'n... Stel, je klikt wel op zo'n linkje, wat moet je dan doen? En je komt er daarna achter van, oh shit, ja, dat was een verkeerde link. Ja, dan is het helaas vaak al te laat. Als het gaat om ransomware, dan zijn je bestanden al versleuteld waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou, dat is een goede tip. Kijk goed uit. Ja. Waar moet je dan op letten? Nou ja, open niet zomaar bijlages. Als je ergens een bijlage opent, bijvoorbeeld een Word-bestandje, en er wordt een vraag gesteld terwijl jij die bijlage opent met een pop-up van, oh, je moet voor dit bestand macro's inschakelen. Dat vraagt hij dan. Niet doen. Want vaak als je die macro's inschakelt, een macro is een automatische taak. En die kunnen heel fijn zijn hoor. In Word of in Excel zitten bepaalde macro's die jou echt wel kunnen helpen. Maar cybercriminelen zetten ze natuurlijk in met een ander doeleind. Namelijk op de achtergrond zorgen dat uiteindelijk al jouw bestanden versleuteld raken. Of andere malware geïnstalleerd wordt. Dus dat soort dingen niet doen. Check altijd als het om een mailtje gaat. Dus je hebt een mailtje gekregen. Wie is de afzender van het mailtje? Klopt dat adres wel? En weet dat, want het gebeurt ook steeds vaker telefonisch dat mensen opgelicht worden. Dan hebben we het even niet per se over ransomware, maar telefonische oplichting. Een bank zal jou nooit bellen en vragen om even een pincode te geven. Dat soort dingen gebeuren niet vanuit een bank. Dus als je ergens over twijfelt, stop, klik niet op een linkje, maar ga zelf naar het adres van de service waar jij iets hebt afgenomen. Log in met jouw vertrouwde gegevens en kijk daar of er een melding is dat je factuur bijvoorbeeld achterloopt. Ga nooit zomaar uit van dat ene mailtje. Duidelijk. Heel goed om dit te onthouden. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dan ander nieuws, want in ons land en over de hele wereld kleuren gebouwen vanaf morgen oranje. Van gemeentehuizen tot aan poppodia. Vandaag is in Amsterdam namelijk de aftrap van de campagne Orange the World, een wereldwijde actie tegen geweld tegen vrouwen. De organisatie roept iedereen op om zich als medestander in te zetten in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. 16 dagen met debatten, demonstraties en acties over de hele wereld volgen. Onder andere in Madrid en Istanbul gaan betogers de straat op voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. En daarom luisteren we nu naar Little Sims en Cleo Sol met het nummer Woman. Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, Europe by girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy, they sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. You repping for your country, sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always beats with her chest, got respect from her people 'cause she leads them the best. Real life queen in the flesh, know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen, no, she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Ahead of time, and you know that you're fine. You're so damn fine, girl. She a gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking through the soul, they know it's stir. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow. You know, Cindy, sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life, and all the horrible things, but just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. You're the woman van Little Sims en Cleo. So, speciaal voor deze bijzondere tijd die eraan gaat komen tegen geweld tegen vrouwen. Vroeg. Met Rosa Wierda. Ja, dit is Vroeg van vrijdag 24 november. En het is vandaag Check Je Wachtwoordendag. Een goed moment om even stil te staan bij de digitale veiligheid. Wat maakt een goed wachtwoord en hoe reageer je op ransomware? Ook duiken we in de groeiende wereld van cybercriminaliteit, waarin steeds meer jongeren belanden. Wat veroorzaakt deze trend en hoe kunnen we dit aanpakken? Ik praat erover verder met Vivian de Bendermacher, techjournalist en oprichter van... Technionista. Technionista, sorry. Een bedrijf dat zich dus richt op vrouwen in de IT en technologie. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Goed, we hadden het al heel even kort over de podcast waar je mee bezig was. De podcast Takedown. En je liep mee met Team High Tech Crime. Laat even een kort stukje horen. Je gaat iemand aanhouden en hoe gaat hij reageren? Gaat hij iets geks doen? En wat nou als het mislukt? Wat nou als hij nog de gelegenheid ziet om die laptop dicht te klappen? Of wat als hij begint te schreeuwen? Ja, dat gaat toch ook door je heen? Bij Team High Tech Crime wordt vaak maandenlang gewerkt aan complexe internationale cybercrime-zaken. Zonder dat iemand iets in de gaten heeft. Tot dat ene moment. Ja, klinkt ontzettend spannend. Hè? Het heeft een soort romantisch Mission Impossible beeld, krijg ik hierbij. Ja, dat snap ik wel. Dat is ook wel een beetje zo, denk ik. Ja, voelde dat ook een beetje dat zo'n soort magie wat er omheen hangt? Ja, kijk, het hele idee in elk geval het idee dat ik had voordat ik deze podcast ging maken... van de politie en van Team High Tech Crime in het bijzonder. Het is een gesloten wereld. Mm-hmm. En terecht ook, hè, zoals ik in de intro van die podcast ook zeg... Er gebeurt van alles zonder dat iemand iets in de gaten heeft. Ja. Tot dat moment dat dan bijvoorbeeld de dader gepakt wordt. En dan heeft de dader pas door... Oh, damn, ik was blijkbaar al die tijd al in beeld bij de politie. En juist die geslotenheid van die organisatie maakt het zo fascinerend... dat nu eventjes de deur op een kier ging. Mm. Dat ik naar binnen kon en dat ik hen dingen kon vragen. En ook erachter kwam, hoe werkt dat nou? En hoe doen jullie dat dan? En waar loop je dan tegenaan? Welke belemmeringen heb je als politie? Ja, Ja, fantastisch. Fantastisch. En zij hebben dus het doel eigenlijk om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor cybercriminelen. Als we dat dan even moeten omschrijven, hoe aantrekkelijk is Nederland op dit moment voor hen? Voor cybercriminelen, ja. Steeds minder aantrekkelijk. Want ik denk dat Team Hightech Crime inmiddels internationaal echt naam heeft gemaakt. Dus het is echt een partij om rekening mee te houden als je bedacht dat hier cybercriminaliteit uit te oefenen. Maar hoe aantrekkelijk is het land? Ja, kijk, het is een land waar überhaupt criminaliteit interessant kan zijn. En dat komt door onze logistieke ligging. We hebben havens, een vliegveld. We zitten mooi bij de Noordzee. Een doorvoerkanaal naar de rest van Europa. Dus voor de criminaliteit was Nederland altijd al interessant. En wat dan voor cybercrime ook nog eens interessant is, is dat internet hier binnenkomt. Dus denk aan die enorme kabels die over de zeebodem lopen. Ja, die vinden ergens dan het land weer. En dat is ook bij ons. Dus het is een land waar veel gebeurt wat dat betreft. Je moet het zien als een soort knooppunt. Mm-hmm. Nou, wat dus niet zo gek is dat je hier wil zitten. Ja, dus juist die hele goede infrastructuur die we hebben is ook een risico. Als we dan kijken naar het werk van een high-tech crime team, hoe werkt dat precies? Het is een soort collectief van allerlei disciplines. Dus denk aan de tactisch rechercheur. Een tactisch rechercheur is iemand die ik hoop heel erg dat ik ze niet beledig als ik dit zeg. Denk aan de mensen in het blauw. Hè? Blauw op straat, de rechercheurs die gewoon onderzoek doen in de echte wereld. Mm-hmm. Maar ook digitale rechercheurs. Dan moet je denken aan mensen die echt serieuze skills hebben op het gebied van cybersecurity, ethisch hackers. Die werken ook in dat team. Maar het zijn ook financiële experts die geldstromen heel goed in kaart kunnen brengen. Het zijn mensen die zogenoemde OSINT-onderzoeken doen. OSINT betekent Open Source Intelligence. Dus denk aan het afgaan van iemands openbare Facebook-account. Wat heeft iemand daar gezegd? En kunnen we dat misschien koppelen aan een identiteit online? Nou ja, dus al die disciplines samen. Openbaar Ministerie speelt een belangrijke rol. Al die disciplines samen vormen een team, Team Hightech Crime, die dus volledig inzetten op het bestrijden van cybercriminaliteit. Ja, en ik hoor hier net al tussen neuslippen zeggen dat zij eigenlijk voorop lopen. Of in ieder geval a force to be reckoned with, ja, zei het. Dat zeker, ja. Ja, hoe kan het dat Nederland dat zo goed doet? Ja, dat zou je ze denk ik zelf moeten vragen. Mijn indruk is dat het, ze nemen het heel serieus. Mm-hmm. Ze hebben serieuze professionals in dienst. Ze gaan goede samenwerkingen aan. Hè. We bespreken in de podcast meerdere zaken waar ze echt internationale samenwerkingen zijn aangegaan, die ze blijkbaar heel erg goed weten in te richten. En ze gaan ook wel tot het gaatje, is mijn indruk van de mensen die ik sprak. Er zit ergens een hele mooie quote in. Waarbij iemand zegt van, nou ja, je had een bronzen scenario, je had een zilveren scenario, je had een gouden scenario. We gaan natuurlijk voor goud. En dat is precies hoe ze, nou, wat hen typeert, denk ik. Een mega gedrevenheid om cybercriminaliteit tegen te gaan. Ja, een enorme wereld waar ze tegen opboksen. Een georganiseerde misdaad waar eigenlijk heel veel geld in omgaat. Hoe kunnen zij daartegen opboksen eigenlijk? Ik denk dat wat je heel erg merkt als je ze spreekt, is dat ze niet de illusie hebben dat ze het gaan oplossen. Mm. Er zal nooit een wereld zonder cybercrime bestaan. En daar zijn ze zich heel erg bewust van. Dat is ook niet hun doel. Daarom zeggen ze ook, we willen het land minder aantrekkelijk maken. En ze zeggen niet, we werken het weg. Dat kan helemaal niet. Dus ja, ik denk dat het zo een beetje in elkaar zit. Dat ze heel realistisch zijn in wat ze wel en niet kunnen doen. Ja, het lijkt me ook best ingewikkeld, omdat zo'n georganiseerde misdaad online is natuurlijk geen enkele regel om zich aan te houden, maar een politie wel. Ja. Hoe gaan ze daar dan mee om? Ja, dat is ingewikkeld. De politie heeft inderdaad allerlei regels. Dus om je een voorbeeld te geven, stel je voor dat je je komt erachter dat er ergens malware verhandeld wordt. En je zou op een forum. Mm-hmm. En je zou als politie zou je eigenlijk wel mee willen kijken. En kijken hoe dat dan zit. En misschien wil je wel dat buitmaken. Ja, eigenlijk moet je als politie jezelf wel kenbaar maken. Je kan niet zomaar undercover gaan, tenzij het een undercover operatie is. Maar daar zijn wel allerlei toestemmingen voor nodig die je niet zomaar krijgt. En gelukkig ook maar. Hè. Het is goed dat het zo geregeld is. Mm-hmm. Maar dat maakt het voor de politie soms best wel ingewikkeld. Ja, absoluut. Om achter informatie te kunnen komen. Het kan op zijn minst vertragen. En daarom is de samenwerking met private partijen, zoals cybersecurity bedrijven, die natuurlijk minder gehouden zijn aan dat soort regelgeving, is heel interessant. Want zij kunnen misschien wel op zo'n forum gaan rondspeuren, meer dan de politie het kan. De politie kan het wel en ze doen het ook. En nou, rest assured, ze zitten er ook. Maar wel gebonden aan allerlei regels. Ja, en dan die private bedrijven. Hoe komen ze dan met elkaar in aanraking? Want ik kan me voorstellen dat de politie niet zomaar mag uitreiken naar hen. Nee. Het gebeurt denk ik ook eerder andersom. Dus in een van de afleveringen spreek ik met John Fokker. Hij is van een cybersecurity bedrijf, Trellix. En wat zij doen, zij speuren continu bijvoorbeeld de dark web af naar wat gebeurt er allemaal? Welke malafide toestanden vinden hier plaats? Met als doel, als het bijvoorbeeld gaat om malware, je wil weten hoe werkt die malware? Want hun virusscanners bijvoorbeeld die zij maken, moet die malware kunnen detecteren. Om dat goed te kunnen doen, moet je weten welke malware er rondslingert op de markt. Dus dat doet hij. Hij speurt dat web af. Als hij dan op een gegeven moment iets tegenkomt, of hij komt erachter dat een bepaalde dader zich in Nederland bevindt of een Nederlander is, ja, dan gaat hij verder zoeken. En uiteindelijk doet hij een strik om zijn dossier heen en geeft het aan de politie. En dan moet de politie alsnog alles opnieuw doen. Hè? Dus ze kunnen niet zomaar klakkeloos aannemen. Nee, alles checken. Alles checken en eigen opsporing verrichten. Maar het is natuurlijk wel een prachtig startpunt. Zeker. Heel nobel eigenlijk ook. Ja, maar ook wel. Ja, het is nobel, maar ook wel logisch. Want zij zijn er ook om de wereld veiliger te maken, alleen met een privaat label. Ja. Nu in de podcast heb ik je een mooie quote horen zeggen. En dan zei je: het plegen van cybercrime is eigenlijk bijna kinderlijk eenvoudig. Betekent dat iedereen het zomaar zou kunnen? Nou, dit is geen aanbeveling, lieve mensen, om nu de wereld van cybercrime in te gaan. Dus nee, niet iedereen kan dit en mag dit willen. Maar ja, het is wel kinderlijk eenvoudig. En dat zit hem erin dat ik denk dat een van de afleveringen die illustreert het wel mooi. Dat gaat over een macrobuilder. Ik noemde het woord macro net al even. Mm-hmm. Om het nog kort uit te leggen. Stel, je werkt met Word en je gebruikt altijd eenzelfde lettertype of eenzelfde opmaak. Nou, daar kan je een macro voor maken. Dus dan zeg je tegen Word: elke keer als ik een bestand open, wil ik graag dat jij deze vormgeving gebruikt. Dat kan je ook voor kwade doeleinden inzetten. Je kan zo'n macro ook gebruiken om op de achtergrond verkeerde dingen te doen. Malware te installeren. Nou, daar kun je een macrobuilder voor gebruiken. Mm-hmm. En daar gaat een van de zaken dan ook over. Dat maakt dat jij niet zelf zo'n macro hoeft te bouwen als cybercrimineel. Je koopt gewoon een dienst, je kunt dat huren. En daarmee kun jij heel makkelijk jouw malafide stukje software verspreiden. En dat maakt dat jij niet alles zelf hoeft te kunnen. Het is een soort ecosysteem van criminelen die elkaar helpen. Ja. En je kan heel makkelijk zie je het bijna als een appje gebruiken om heel kwaadwillende dingen te doen. Dus in die zin hoef jij zelf geen, again, dit is geen aanbeveling, nee, zelf geen doorgewinterde hacker te zijn om hele nare dingen te kunnen doen. Het is gewoon heel gemakkelijk gemaakt, eigenlijk door de ontwikkelingen van technologie. Nu kwam er ook uit onderzoek van de NOS, die kwamen met cijfers van het Openbaar Ministerie. En het blijkt dat cybercriminelen ook steeds jonger zijn. Hoe kan het dat jongeren steeds jonger verzeild raken in zware cybercriminaliteit? Want voor mij voelt dat heel ver weg. Ja, dat snap ik. Een van de dingen die je bijvoorbeeld veel ziet is dat jongeren beginnen met gamen. En ze komen erachter dat in een game dat je kunt winnen van je tegenstander als je die tegenstander tijdelijk uitschakelt. Dat kun je doen met een zogenoemde DDoS-aanval. Dus dat kun je bijna, het mag niet, maar je kunt het bijna zien als een soort kattenkwaad van: hé, als ik dit doe, dan leg ik die tegenstander lam en dan kom ik verder in mijn game. Ja. Daar begint het vaak. Met iets wat vrij onschuldig lijkt, begin je met het uitvoeren van een DDoS-aanval. En vervolgens, en trouwens, DDoS, wat is dat? Dat is heel veel verkeer sturen naar een ontvanger, waardoor die ontvanger eruit ligt. Hij kan het verkeer helemaal niet aan. Ja, dan crasht het eigenlijk. En crasht het, ja. Nou, dat kun je doen in een game, maar dat kun je ook doen bij Nederlandse banken en de Belastingdienst. En dat is dus ook gebeurd. Daar komt maandag een aflevering over uit. DDoS aanvallen. Nou ja, en het begint dus als soort van kattenkwaad. Ja. En soms ga je volledig over die grens heen en heb je het over serieuze misdaad waar miljoenen aan schade berokkend kunnen worden. Speelt geld dan een grote rol voor de jongeren hierin? Weet je, ik denk in het begin vaak niet. Nee. Ik denk dat het echt begint met een soort soms geldingsdrang. Mm-hmm. Laten zien, kijk eens wat ik kan. We hebben het hier ook vaak over pubers, hè? Zo jong begint het. Nou ja, daar speelt dat heel erg. Geldingsdrang, stoer zijn. Zie je het een beetje als als vandalisme. Bushokje bekladden, ja, of in elkaar trappen of zo. Is ook niet leuk, is niet grappig. Maar ook dat gebeurt. En dat heeft vaak te maken met geldingsdrang en bewijsdrift. Laten zien wat ik allemaal kan. Hoe techie ik wel niet ben. Ja, daar begint het vaak. Dus geld is, denk ik, niet altijd het eerste. Nee, echt bijna reden. Een soort pure kattenkwaad dus. Ja, ja. En dat is, het mag niet, hè? Dus het is kattenkwaad met gevolgen. Ja. Maar ja, ik denk dat het wel vaak zo gebeurt. Nu in de podcast, de allereerste aflevering is dat. Dan gaat het over malwarebouwer met de naam Rubella. Die is pas 20 jaar toen hij uiteindelijk werd opgepakt. Zonder al te veel te spoilen, maar wat was zijn verhaal? Nou, dit was dus zo'n macrobuilder. Dus dit was iemand die dat stukje software maakte. Die het voor cybercriminelen heel eenvoudig maakte om malafide software te verspreiden. Daar gebruikten ze zijn toolkit voor. Dus hij heeft een toolkit gebouwd. En die heeft hij verhandeld op underground fora. Nou, daar kwam dus zo'n privaat cybersecurity bedrijf kwam daarachter. Kon uiteindelijk zien dat het een Nederlander betrof. Dat is nog. Dat ga ik niet spoilen. Moet je maar even luisteren. Dat is te grappig verhaal. kon zien dat het een Nederlander was. En zo zijn ze uiteindelijk achter zijn identiteit gekomen. En dat is waar vooral jonge daders zich vaak niet heel erg van bewust zijn. Online vergeet niet snel. Dus voordat jij besloot het criminele pad op te gaan, had je ook al een online verleden. Mm-hmm. En daar was je misschien wel uit de anonimiteit. En heb je misschien wel met je echte naam ergens op een forum geklaagd over je slechte internetverbinding. Dat is in dit geval aan de hand. En zo uiteindelijk zijn ze bij zijn echte identiteit kunnen uitkomen. En uiteindelijk zover dat ze hem in de collegebanken hebben weten op te pakken. Ongelooflijk. Als je dit hele verhaal wil horen, wat ik zeker kan aanraden, ga dan luisteren naar de podcast Takedown. Die staat op Spotify en alle andere favoriete podcast-apps. Het gaat hier dus om een heel jong iemand die in de collegebanken dus eigenlijk terecht is gesteld, om het heel even zo makkelijk te zeggen. Maar om de jongeren uit de cybercriminaliteit te houden, is er een speciale Cyber Offender Prevention Squad opgericht. Welke preventieve maatregelen zetten zij in? Ja, COPS is dat, hè? Jij noemde de afkorting al heel goed. Het staat voor COPS. Dat vind ik ook wel een grappig woord daarvoor. Zij doen van alles. En een van de hele simpele dingen die je kunt bedenken als het gaat om preventie is Google Ads inzetten. Ik had het niet bedacht van tevoren. Oh. Maar als dus een jonge dader besluit, hè, zo'n gamer, ik wil hem wel een keer een DDoS-aanval uitvoeren, maar hoe doe je dat eigenlijk? Ja, wat zou jij doen? Waarschijnlijk zou je even googlen hoe het moet. Ja. Nou, dat doen die daders dus ook vaak. En als ze dat doen, dan zie je als eerste misschien wel een advertentie van de politie die je er even fijntjes op wijst dat het uitvoeren van een DDoS-aanval niet oké is en niet mag en strafbaar is. Okay. Dat is één van de manieren om preventie toe te passen. Andere manieren, ze gaan ook de klassen in om mensen wijzer te maken met wat betekent het, wat gebeurt het. Als het om een hele jonge dader gaat, dan kun je eraan denken dat een dader soms geen taakstraf krijgt in de klassieke zin van het woord, maar misschien wel een taakstraf waarbij ze zichzelf als ethisch hacker moeten inzetten om te laten zien dat er ook een goede kant is die ze kunnen bewandelen met hun fantastische skills. Want vaak hebben ze wel skills waar je in de echte wereld, in de legale wereld, ook een flinke cent mee kunt verdienen. En daar moeten ze wel op gewezen worden. Ja, werkt dat, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik geloof wel in die aanpak. En kijk, het blijft misschien wel een druppel op een gloeiende plaat. Mm-hmm. Ik geloof niet dat je cybercrime daarmee kunt uitbannen. Maar elke persoon die je daarmee weet te weerhouden van het uitvoeren van cybercrime is er weer één. Dus ja, ik wil wel graag geloven dat het werkt, ja. Heel goed. Ik denk heel belangrijk dat het zo is. In de Radio 1-app mocht je ook vragen stellen. En dat wordt ook volop gedaan. Allemaal vragen met hoe ga je hiermee om. Zo zegt Henry Gerards, die zegt: een verzoek om zogenaamd ter controle 1 eurocent over te maken, moet je dit altijd weigeren? Wel of niet doen? Ja, dat is een goede vraag. Je moet in elk geval weten dat het linkje vanuit waar je die eurocent overmaakt, dat klopt. Mm-hmm. Je moet het altijd vanuit je eigen bankrekening doen, zou ik zeggen. Het kan wel legit zijn. Het is niet altijd oplichting. Dus check goed wie is de afzender. Ziet het linkje er oké uit? Aan wie maak je iets over? Ja. Ga er niet zomaar mee akkoord in elk geval. Nee, dus dubbel check het. Ja. Ja. Nu vraagt Erwin, is hacken eigenlijk verboden als de hacker niks doet met de gegevens? Ja. Ja, dat is het wel. Op het moment dat jij hackt, dan pleeg je computervredebreuk. Je bent gewoon aan het inbreken, hè? Zoals je in de echte wereld... Mm-hmm. Eigenlijk is de vraag hetzelfde als de vraag stellen... joh, als ik ergens inbreek, dus ik loop ergens een huiskamer in... maar ik neem niks mee, mag het dan of niet? Nee, dat mag niet. Je bent aan het inbreken. Dus nee, hacken mag niet. Ethisch hacken daarentegen, met een nobel doel om iemand te wijzen op veiligheid, mag wel. Maar daar zijn hele duidelijke richtlijnen voor. Ook dat mag niet zomaar. Je moet je aan richtlijnen houden. In het geval van het Twitter-account van Trump dat gehackt is... Mm-hmm. Hij had niet verder mogen gaan dan puur aantonen, ik kan erin. Had hij de DM's bekeken, dat kan echt niet. Had hij een tweet geplaatst, dat kan echt niet. Hij heeft alleen maar screenshots gemaakt om te bewijzen, ik ben erin en that's it. En dan nog, als hij daar ook maar ergens een fout had gemaakt, had hij strafbaar kunnen zijn. Dus nee, je mag niet zomaar hacken. Ook niet als je niks met de gegevens doet. Nee, dus ethisch hacken, daar zijn richtlijnen voor. Want doe je dit alleen vanuit een bedrijf? Ethisch hacken bedoel je? Er zijn heel veel freelance ethisch hackers ook... die zich vaak aansluiten bij een collectief. Daar zijn er meerdere van. En die richtlijnen, die zijn gewoon echt wel bij wet ook... wet is misschien een te groot woord ervoor, maar ze zijn echt vastgelegd. En de politie kijkt daar dan ook naar of jij netjes die stappen hebt gezet. Dus je moet het ook goed loggen. Ja, goed mee bezig zijn. Ja. Ja. Nu, om mee af te sluiten. Als we kijken naar de wereld van cybercriminaliteit, zijn er trends die nu nog naar voren komen? Waar ik wel veel van verwacht in de negatieve zin van het woord... is kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. Maakt alles natuurlijk heel veel makkelijker. Wat je de laatste tijd veel ziet gebeuren is... deepfakes, maar ook deepfake calls. Dus het klonen van iemands stemgeluid. Dat kan steeds beter dankzij kunstmatige intelligentie. En zo kan het gebeuren dat jij gebeld wordt door iemand die jij denkt te kennen... met het stemgeluid van diegene die jij denkt te kennen... Maar eigenlijk is het dus helemaal niet diegene. En waarschijnlijk vraagt hij om geld over te maken. En er is een panieksituatie. En dat gebeurt dus met een gekloonde stem. Gebaseerd op stemgeluiden die online te vinden zijn. Dat kan je klonen. Of een videootje van jou, wat jij niet bent. Een deepfake. Dat zie je veel. Maar ook de phishing mails. Hè, dus proberen om jou een attachment te laten openen. Of op een linkje te laten klikken. Die worden al maar beter door kunstmatige intelligentie. Hoe kunnen we daar tegen gaan? Want kunstmatige intelligentie lijkt een bedreiging voor heel veel dingen. Hoe is hier dan dat team high-tech vanuit de politie? Zijn die daar dan al mee bezig? Ja, tuurlijk. Ze blijven continu anticiperen op wat er kan gebeuren... en hoe wij daar dan weer tegen beveiligd kunnen worden, wij burgers... Ze maken zich geen illusies, denk ik. Nee. Als je aan een digitaal rechercheur vraagt... ben jij niet bang om gehackt te worden? Dan zullen ze waarschijnlijk zeggen... nou, de vraag is niet of ik gehackt word, de vraag is wanneer ik gehackt word. Uiteindelijk stinkt iedereen er wel een keertje in. Dus, en voel je dan ook niet dom, want daar heeft het vaak niet mee te maken. De oplichting kan gewoon steeds beter worden. Dus ja, blijf alert. Maak je geen illusies, maar zorg er in elk geval voor... dat die digitale voordeur die je hebt, dat er een slot op zit... en dat dat slot ook dicht is en dat die deur niet wagenwijd open staat. Nee, dus let goed op je wachtwoorden. Die wachtwoordmanager waar we het al eerder over hadden dit uur. Dan tot slot die cybercriminaliteit. Ik heb het zo vaak gezegd, kom bijna mijn mond niet meer uit. laat zich natuurlijk niet tegenhouden door die landsgrenzen. Nee. Hoe zorgen we dan vanuit Nederland dat er internationaal... je zei al dat er internationaal goed wordt... samengewerkt. Hoe gaat zich dat ontwikkelen in de komende periode? Nu ook bijvoorbeeld met een nieuwe minister-president... die misschien niet helemaal groot fan is van internationale samenwerkingen. Nou, gelukkig is hij nog geen minister-president. Nog niet. We zullen zien. Eventueel. Maar terecht punt. Dat zal niet makkelijk zijn. Ik denk wel dat het de enige manier is. Internationale samenwerking is waanzinnig belangrijk om dit het hoofd te bieden. Je kan het als land niet alleen, simpelweg omdat cybercrime zich inderdaad niet aan landsgrenzen houdt. Het gaat echt over grenzen heen. Dus ik hoop van harte dat die samenwerking blijft bestaan. En tot nu toe is dat zo en gaat dat hartstikke goed. En laat Team High Tech Crime ook zien dat het werkt. Ja, gelukkig maar. Ik wil je heel erg bedanken. Ik krijg allemaal appjes in de Radio 1-app van... wil je de podcast alsjeblieft nog één keer noemen? Dus... Takedown van de Nederlandse politie, Team High Tech Crime. Team, fantastische podcast. Ik wil je heel erg bedanken, Vivian Bendermacher, techjournalist. En ja, je richt natuurlijk ook nog steeds op vrouwen in de IT voor die diversiteit. Misschien nog één oproepje voor elke vrouw die nu luistert en denkt van, oh, misschien is dit wel wat voor mij. Wat zou je daar nog willen tegen zeggen? Ga vooral even kijken bij, dit is schaamteloze zelfpromotie, maar ik pak hem even. Heel goed. Check techionista.com, techionista-academy.com. En dan zie je wat wij voor jou kunnen betekenen. En kijk ook niet alleen bij ons, maar kijk bij alle initiatieven die er zijn op het gebied van training en omscholing. Want ja, IT is ook iets voor jou. En wie weet kom je zelfs wel bij Team High Tech Crime uit uiteindelijk. Kijk, en dat is wel iets waar je uiteindelijk wil bereiken. Ik wil je heel erg bedanken. Dit was Vroeg van vrijdag 24 november. Je kan het programma terugluisteren als podcast. En maandag zit Stefan Komduur weer hier voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend, zoals heel vaak, gewoon lekker verder met Astrid Kersenboom bij het NOS Radio 1 Journaal. Ik wil je heel erg bedanken en tot de volgende keer. NPR.